leis grandžioji, aš į žvejybą ankstyvą rytą vėl su draugais. Žuvis nekimba, sliekus pamiršom, bet juk žvejba tai nesmė. O balačiau, balačiau, belačiau, belačiau, belačiau, čiau, čiau. O belačiau, belačiau, belačiau, belačiau, belačiau, čiau, čiau. Mes visai vieni, bobų nebėra, mes pakalbėsim vėl iš širdies. Dar pasėdėkim, tuščiom negrįšim, turgus dar dirba, bus to žuvies. O belačiau, belačiau, belačiau, belačiau, belačiau, čiau, čiau. O belačiau, belačiau, belačiau, belačiau, belačiau. Param pam pam papara param pam pam papam pam papara pam pam papam pam papara param pam pam papara param pam pam papam pam papara. Tai mūsų teisė aukščiau už viską, iki vestuvių tau tai sakiau. Aš į žvejybą kiekvieną rytą kefyrą geriam vėl su draugais. O balačiau, balačiau, balačiau.